ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भारत में बहुत कृष्ण भक्त है, विशेषकर नाथद्वार में सब कृष्ण भक्त है। जिस दिन मैं हम आया तो गणपति विसर्जन हो रहा था, वो भी चलते, लेकिन सबकी भक्ति भावना जैसे तैसे कुछ ना कुछ ज्यादा भी होती है। तो ऐसे भारत में बहुत कृष्ण भक्त है। और श्रील प्रभुपाद एक बार बोल रहे कि भारत में तो लगभग सभी लोग कृष्ण भक्त है, तो कम से कम जन्माष्टमी दिवस पर कृष्ण मंदिर जाते हैं। ऐसे आज तक भारत में वो लोग जो हॉलिडे के लिए अपन घर से निकल जाते हैं तो ज्यादा लोग यात्रा में जाते हैं, द्वारका, पुरी, शिरडी भी जाते हैं, जो सही तीर्थ स्थान नहीं है, धाम नहीं है, लेकिन वो भावना है यात्रा जाने का। आप लोग भी सब यात्रा के लिए आया है, हम यात्रा में हैं। तो सब लोग कृष्ण भक्त है, लेकिन बहुत कम है जो चैतन्य महाप्रभु का महत्व जानते हैं। तो हमारा एक कर्तव्य है भारत में चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करना। इस प्रयास में मैं एक पुस्तक श्री चैतन्य महाप्रभु अंग्रेजी में रचना की, और अभी वो उपलब्ध है हिंदी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, रशियन और कौन सी भाषा, ये चार भारतीय भाषा में उपलब्ध है। आप लोग प्रयास करो उस पुस्तक वितरण करना, जिससे लोग वास्तव धारणा मिलेंगे चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो हम गएंगे अभी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। चैतन्य महाप्रभु की भविष्य वाणी है, पृथ्वी ते आचे जत नागर आदि ग्राम सवर्थ प्रचार हो बेमाना, की इस मेदिनी पर सब नागर ग्राम में चैतन्य महाप्रभु का प्रचार होगा, और इस प्रकार पूरी मेदिनी तो धाम जैसे बन जाएगा। वास्तव में धाम ही है इस भूमंडल, भूमि देवी वराहदेव की पत्नी है, भूशक्ति भगवान नारायण की एक अंतरंग शक्ति है जो भौतिक जगत में प्रकट होते हैं इस भूमंडल के रूप में। बद्ध जीवों इस भौतिक जगत में आते हैं भगवान कृष्ण का विस्मरण करने के लिए, और भगवान उनकी दया से और युग में आते हैं बद्ध जीवों जो कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिमो अनादि काल से भगवान कृष्ण को भूल किए थे। तो सब बद्ध जीवों हमको फिर जगाने के लिए हम सुप्त अवस्था में है, जैसे हम कृष्ण को भूल करके तो प्राय मृत अवस्था में है, तो हमको पुनर कृष्ण भक्ति उन्मुखी बनाने के लिए कृष्ण स्वयं आते हैं और उनके प्रतिनिधियों शुद्ध कृष्ण भक्तों इस भौतिक जगत में भेज देते हैं। भगवद गीता बोलने से और उनके नाम और धाम के रूप में उपस्थित होने से और उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा कृष्ण भक्ति प्रचार करने से भगवान श्री कृष्ण सदैव प्रयास करते हैं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो आजकल इस कलि युग में चैतन्य महाप्रभु का प्रचार का आंदोलन हो रहा है, हम आया है इस नाथ द्वार भगवान का धाम में। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि पूरा भूलोक में केवल एक दो जगह में नहीं तो सब स्थान कृष्णोन्मुखी भक्ति पूर्ण स्थान होगा। नाथद्वार जैसे कहीं कृष्ण भक्ति उन्मुख स्थान है भारत में, नाथद्वार है, तिरुपति, श्रीरंगम, वृंदावन प्रमुख है, अयोध्या जिसमें राम भक्ति होती है वहां पर। तो ऐसे कुछ कृष्ण भक्ति उन्मुखी स्थान है और श्री प्रभुपाद की कृपा से आजकल पूरा भूलोक में अनेक राधा कृष्ण श्री विग्रह कौनिताय श्री विग्रह सेवित होते हैं और इस प्रकार इस प्रयास धरा धाम को वैकुंठ धाम जैसे बनाना हो रहा है। तो हम सब आया है जिससे हम एक कृष्ण भक्ति उन्मुखी नागर का वातावरण अनुभव कर सकते। तो सब टाउन जिसमें हम जाते हैं तो हम किस प्रकार वातावरण मिलते हैं, तो लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, जाम होते हैं, ट्रैफिक जाम, और ऐसे सब लोग तो पैसा पैसा पैसा के पीछे है, चिंता अपरिमय चिंता होती है सब। तो नाथ द्वार में लोग सुबह सुबह उठते हैं लेकिन ऑफिस जाने के लिए नहीं है, हवेली जाने के लिए, और दिन में वो काम चलते हैं लेकिन वो काम तो साधारण लोग का काम जैसे नहीं है। गोविंद दास कविराज क्या लिखते है कि विफले से देना वो क्या है सीता आतब वातावरण विफल से बिनु कृपा ने दूर चल छपल सुखल बना सब विफल फलटू होते सब इतना प्रयास करते हैं जैसे आत्मीय स्वजनों संतुष्ट होंगे लेकिन कभी संतुष्ट नहीं हो कृपन दुर्जन की सेवा में हम व्यस्त रहते हैं परंतु नाथ द्वारा में कृपन नहीं अत्युदा कृपालु सुजन श्रेष्ठ जन परम ब्रह्म परम धाम भगवान श्री कृष्ण की सेवा होती है तो हमको काम करना है न ही कश्चित क्षण अपनी जातु ठिष्ट काम अकृत हमको कुछ न कुछ करना है तो यदि हम कृष्ण की प्रीति के लिए सब कुछ करते हैं तो इस भौतिक जगत तो और भौतिक नहीं होगा वैकुंठ के समान होगा तो इस वातावरण हम मिलते नाथद्वार में परंतु सब जगह में ऐसे हो सकता ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है पूरे दुनिया को वैकुंठ के अभिन्न बनाना वो संभव है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि नवधा भक्ति के द्वारा तो इस प्रकार वो भगवान की सेवा तो चलती है यहाँ पर तो हमारे सब इस्कॉन मंदिर में एक ही प्रकार चलते हैं हम इस प्रकार यात्रा करते हैं हम अलग अलग प्राचीन तीर्थ स्थान जाते हैं परंतु समझना चाहिए कि सब इस्कॉन मंदिर जो है तो प्राचीन नहीं होते हुए भी तो वैकुंठ से अभिन्न है क्योंकि सब इस्कॉन मंदिर सुबह से मतलब पूरे दिन में केवल कृष्ण की सेवा चलते तो राधा गिरिधारी की सेवा जो बाला विद्यानाग में होती है और राधा श्याम सुंदर की सेवा जो वडोदरा में चलते और तो श्रीनाथ जी की सेवा से कुछ कमी नहीं है एक ही प्रकार एक अंतर है कि वडोदरा नागरियों सब नहीं समझते कि राधा श्याम सुंदर का महत्व क्या है नाथद्वार में ही सब जानते जैसे तैसे हो जाते कभी कभी कुछ गणपाती वो भी होते और लगते चुनाव का समय कुछ पॉलिटिकल वातावरण वो भी होते लेकिन ऐसे ही सब श्रीनाथ भगवान को मानते और वडोदरा में कुछ है लोग जो मानते लेकिन श्याम सुंदर को इतना महत्व नहीं देते तो हमको यहां से वापस जाना पड़ेगा इस संकल्प लेके कि मैं जितने भी संभव हो मैं प्रयास करूंगा चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करना चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि पूरी पृथ्वी में सब लोग चैतन्य महाप्रभु का गुणगान में नाम कीर्तन करने से सदैव अद्भुत वैकुंठ आनंद अनुभव करेंगे। तो लोग दुखी है, उस दुख का क्या कारण है नहीं समझते। चैतन्य महाप्रभु महावदन्य अवतार है और उनकी इच्छा है कि विश्व के सब दुखी लोग तो सुखी होंगे कृष्ण नाम कीर्तन के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित नाम कीर्तन के द्वारा। तो ये नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का धाम है। और यदि हम चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करते हैं, हम हमारा आपन स्थान जो इस जीवन में हम रहते हैं, हम देखेगा कि वो भी भगवान का स्थान है जो भगवान मुझको दिया उनकी सेवा करने के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है उनके सभी भक्तों को, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु होया थारो ए देश। तो हम जहां जहां रहते हैं वहां वहां हमारा देश है, हमारा स्थान है जो चैतन्य महाप्रभु हमको दिया उनकी सेवा करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु की सेवा नवरी धाम में होती है, भगवान श्रीनाथ जी की सेवा नाथद्वारा में होती है और राधा श्याम सुंदर की सेवा वडोदरा में होती है। तो चैतन्य महाप्रभु की सेवा कहाँ होती है, तो हम जहां है वहां होती है। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ण करना सब गौर भक्त की उत्तरदायित्व है। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के वास्तव अनुयायी हैं, तो हमारा जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जितने भी संभव हो मुझे प्रयास करने चाहिए सब दुखी अज्ञानी लोग जिनकी रुचि नहीं है कृष्ण भक्ति में, उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा पहुंचाना। और इस प्रकार हम अनुभव करेंगे कैसे चैतन्य महाप्रभु सदैव हमारे साथ में है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारो देश, इस आदेश कृष्ण भक्ति प्रचार करना और अपन देश में सब लोगों को कृष्ण भक्ति प्रचार करने से सब का उद्धार करना, इस आदेश चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम एक दक्षिणात्य का ब्राह्मण को दिया। वो ब्राह्मण श्री कुर्मक्षेत्र जो आज आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री का देहांत प्राप्ति हो गया अचानक आज का समाचार है। सो ऐसे अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति हा यमालयम, तो एक और यमालयम गए है, यमराज के पास गए है। तो कुर्मक्षेत्र का एक ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिल के बहुत उत्साहित है चैतन्य महाप्रभु के साथ जाना। चैतन्य महाप्रभु समय पूरी धाम से निकाल के उनकी दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की। वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को बोले कि नहीं और संसार की यातना सहना नहीं करते, आपके साथ आपका दर्शन मिला, आप साक्षात भगवान हरि है, तो आपका संग मिला और मेरी इच्छा है तो पूरा जीवन में आपके साथ रहें। तो चैतन्य महाप्रभु वो ब्राह्मण को बोला नहीं, रहो यहां और मेरा आदेश पालन करो, सबको कृष्ण उपदेश कहो। कृष्ण उपदेश का मतलब भगवद गीता यथारूप। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और बोले कि वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु बोले कि विषय तरंग अर्थात संसारिक यातना और सहना नहीं कर पाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि यदि तुम यहां रहो तो तुम विषय तरंग से मुक्त हो और यहां पर मेरा संग मिलेगा। तो यदि हम चैतन्य महाप्रभु की सेवा करेंगे कृष्ण भक्ति प्रचार करने से, तो हम चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा मिलेंगे, हम चैतन्य महाप्रभु का साक्षात संग मिलेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु का वचन है। तो हम यहां आया है तो टूरिस्ट जैसे नहीं, टूरिस्ट का मतलब आध्यात्मिक स्थान है आने नहीं, वो टूरिस्ट मतलब खाली देखने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आध्यात्मिक प्रेरणा मिलने के लिए आया है और लोग जो आते हैं मंदिर में और विशेषकर तीर्थ स्थान में आते हैं तो मनस्कामना भगवान को प्रकट करते हैं, तो हमारी मनस्कामना यही होना चाहिए कि हे भगवान मुझको शक्ति दो, शक्ति बुद्धिहीन अमे अतिहीन, मुझको शक्ति दो जिससे मैं निमित्त मात्र रूप से आपकी सेवा में कुछ सहायता कर सकूं। लोग आजकल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से बहुत दूर जाते, जैसे वो बार बार बोलता हूं ये शिरडी जाते, भक्ति का नाम है शिरडी यात्रा होते। तो ये कैसे संभव है? अज्ञान का कारण है, मायावाद का कारण है। बहुत संत है, स्पिरिचुअल संस्थ है भारत में और भारत के बाहर, सब मायावाद युक्त है। बहुत वैष्णव भी तथाकथित वैष्णव जो वैष्णव सिद्धांत का ज्ञान का अभाव से तो मायावाद से दूषित रहते। दक्षिण भारत में हम देखते हैं बहुत परिवार है, बहुत वंश है जिसमें बहुत पीढ़ियों से भगवान की सेवा होती थी, और आजकल भगवान का मतलब विष्णु वैष्णव वंश, ऐसे प्राचीन शुद्ध वैष्णव वंश के वर्तमान सदस्यों बहुत ये सब नकली अवतार की पूजा करें, बहुत बड़ी दुखी बात। तो लोग अज्ञानी है, नहीं जानते शास्त्र क्या है, किस लिए शास्त्र के आदेश पालन करने और कैसे पालन करने, या शास्त्र विधि उत्सृज वर्तते काम कारत न सस्थिति में वापनती न सुखम न परांग। यदि लोग शास्त्र अज्ञानी है और नहीं जानते शास्त्र का सिद्धांत क्या है, शास्त्र में क्या विधि क्या निषेध है, और इस प्रकार पालन नहीं करते, तो उनके लिए जितने भी तथाकथित भक्ति करते हैं उनके लिए सिद्धि प्राप्ति, सुख प्राप्ति और परम गति प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो करेंगे वो सब काल्पनिक होगा। जैसे साई की भक्ति, साई राम, साई कृष्ण, साई दिस साई दैट, ये शब्द क्या है साई, जो शास्त्र में नहीं है, सब काल्पनिक, सब काल्पनिक। तो हम काल्पनिक कुछ नहीं देना चाहते, सब वास्तविक देना चाहते। वास्तविक का मतलब वास्तव वस्तु, भगवान नारायण का आदेश के अनुसार, उसका मतलब शास्त्र। इसलिए हम शास्त्र भगवद गीता यथारूप का वितरण करते हैं, और इसलिए हम बार बार सभी भक्तों को कहते हैं कि श्रीमद् भागवत है, श्रील प्रभुपाद की व्याख्या है श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत भगवद गीता यथारूप है। तो आपकी भक्ति तो खाली जैसे तैसे हो, दिन में सोल माला जाप करना रहा, एक दो बार साल में यात्रा में आना, ये नहीं आपका कर्तव्य। यदि आप दीक्षित है तो आपका कर्तव्य है श्रील प्रभुपाद की सभी ग्रंथों का यत्न से ध्यान से अध्ययन करना। शिष्य का मतलब जो गुरु के अधीन है, गुरु से सीखते हैं। दिव्यम ज्ञानम यथो दद्यात्, दीक्षा है विधान जिससे ज्ञान प्रदान होते। तो श्रील प्रभुपाद हमको शास्त्र दिया, और यदि हम इस ज्ञान भगवत तत्व ज्ञान जो शास्त्र में है, यदि हम प्रयास नहीं करते तो शास्त्र अध्ययन करने, तो कैसे हम ज्ञान मिलेंगे। तो कुछ है ऐसा तथाकथित गुरु, भंडर गुरु जो शक्तिपात करते, तो खाली शिष्यों को छूने से या देखने से शक्ति संचार करते। तो ये सब साइंस फिक्शन है। तो ज्ञान गुरु अज्ञान थिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञान प्रदान करने से गुरु शिष्य संबंध पूर्ण होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की सब पुस्तकें पढ़ना चाहिए। ज्ञान का अभाव से सब प्राचीन वैष्णव संप्रदाय में ह्रास होते, ऐसा है वो भक्ति भाव। परंतु ये सब प्राचीन वैष्णव संप्रदाय में बहुत दुर्लभ है, ऐसा भक्त जो आपन संप्रदाय का सिद्धांत जानते हैं, शास्त्र का अध्ययन नहीं चलता। तो पूरे दुनिया में स्थिति बहुत भयानक है, क्योंकि काम क्रोध लोभ इत्यादि हर दिन भरते हैं। दुनिया में एक अभाव है, कृष्ण भक्ति, सही कृष्ण भक्ति। तो आप सब श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस कृष्ण भक्ति में आया है, तो सबको बहुत गंभीरता के साथ कृष्ण भक्ति ग्रहण करना चाहिए। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम् अर्थतम् अनित्यम् अपीह धीर चूर्णम् यथेत न पतेद अनुमृत्य याव निश्चय विषय सर्वतस्य। सभी भक्त का ये श्लोक याद करना चाहिए। सब भक्त का कर्तव्य है कृष्ण भक्ति प्रचार करना, और प्रचार यहां से शुरुआत होती है कि हम इस श्लोक का अर्थ है कि हम बहुत बहुत बहुत बहुत जन्मों के पश्चात इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किए हैं, परंतु हम मानव शरीर धारण करके दीर्घ समय नहीं रहेंगे, मृत्यु होने वाला है, हम सब मृत्यु मुखी है। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री मार गया है, किसी का बाप मार गया है, किसी का लड़का मार गया है, कल हम देखा रास्ते में एक कुत्ता मार गया है, और आप भी मार जाएंगे, हम सब मरण के रास्ते में है। तो ईश्वरीय के पतन के पहले ऐसा करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, इससे हमारा प्रचार का शुरू होता है। ऐसे ही बहुत गुरु जो कुछ जादू दिखाते हैं या जो आपका मन में उसको बोलते है, वो बोलते है ठीक है, ऐसे योग्यांग की सिद्धि है, लेकिन आकाश से मुझे मालूम नहीं, मुझे ट्रिक्स नहीं मालूम। तो ऐसे ही देखने आकाश से एक घड़ी तो कट करना है तो आपका क्या फायदा है उसे, तो दुकान जाके और इस ये घड़ी तो 100 रुपया में मिलेगा, 100 रुपया दो और एक घड़ी खरीद लो, उससे क्या फायदा है, और कुछ विभूति भी देते जैसे क्या फायदा होता है उससे, अगर कुछ लकड़ी जलाना है तो ऐसा छाया मिलते है तो क्या फायदा उससे। यदि हम शास्त्र की वास्तव वाणी का एक आक्षा में लेंगे तो ये सब ट्रिक्स देखने से और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, मेरा एग्जाम सामने है तो मुझको आशीर्वाद दो, ठीक है आशीर्वाद लेगा, एग्जाम पास करने से क्या फायदा होता है, मृत्यु का समय एग्जाम होते, हमारा सब कुछ जो हम किया है जीवन में वो परीक्षित होगा, तो उस समय चाहे भी आप आइंस्टाइन जैसे बुद्धिमान तो कुछ आपकी कुछ भी सहायता नहीं। तो ऐसे हमारा प्रचार होना चाहिए कि लोग नहीं जानते जीवन का क्या उद्देश्य है, और इसलिए जीवन नष्ट कर लेते हैं, नहीं जानते चैतन्य महाप्रभु हमको क्या दिया है, भगवद गीता में क्या है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और एक भी भगवद गीता श्लोक नहीं जानते। हिंदू का मतलब हम मुसलमानों को द्वेष करते हैं, भगवद गीता लेके भगवद गीता में क्या है मान, तो भगवद गीता यथारूप लेके प्रचार करो और ऐसे अनुष्ठान करो जिससे भगवद गीता प्रचार होगा, और जो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में है उनका कर्तव्य है समझना चैतन्य महाप्रभु का उपदेश क्या है, क्या है श्रीमद् भागवत में, क्या है भगवद गीता में, क्या है भक्ति रसामृत सिंधु चैतन्य चरितामृत में, हम कैसे प्रचार करेंगे यदि हम स्वयं नहीं जानते। तो आशा है आपकी बड़ी प्रेरणा होगी। यहाँ पर भक्त संग करने से आपकी प्रेरणा होगी और ज्यादा निष्ठा से कृष्ण भक्ति पालन करना और वितरण करना, यही हमारा जीवन है, कृष्ण भक्ति मय जीवन। गृहस्थ भक्तों का कुछ काम करना है और बच्चे का लालन पालन ये सब करना है, परंतु सब भक्तों का जीवन का केंद्र बिंदु कृष्ण भक्ति पालन करना और प्रचार करना। तो आशा है आप सब इस यात्रा में प्रेरणा मिलेंगे। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सार्वजन। ये उपदेश चैतन्य महापुरुष स्वयं उनका गुरु से मिले। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सार्वजन। तो ये हमारे जीवन है, सरल है। कृष्ण भक्ति हम करते हैं, प्रयास करते हैं भक्तों का मार्गदर्शन के अनुसार, और हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करना। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय।